yabandan, o solda boylu yârim, yabandan aslanın hey hey. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, kostak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, kostak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aldım haberini de garip çobandan, imanım hey hey. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, postak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, postak yürü yürü, yürü yürü yürü. Hele hele. Yaban ellerinden de özendim, geldim aslanım hey hey. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, kostak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, kostak yürü yürü, yürü yürü yürü. Cemalini de efendim, geldim imanım hey hey. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, postak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, postak yürü yürü, yürü yürü yürü. Yaban ellerinde de yatmış, uyumuş aslanım hey hey. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, postak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, postak yürü yürü, yürü yürü yürü. Ela gözlerini de uyku bürümüş aslanım gel gel. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, kostak yürü yürü, yürü yürü yürü. Aman yürü yürü, çapraz yürü yürü, kostak yürü yürü, yürü yürü yürü. Şirin yürü yürü, tek tek yürü yürü, bebek yürü yürü, yürü yürü.